tegen Jules in de inbox van de 538-app van Daan. Die zegt, wat vindt Julia eigenlijk van deze muziek? Is echt wel te oud voor een commercieel persoon. Nou, ik zit net wel te vertellen van, oh, ik weet zeker dat mijn moeder dit weer aan meezingen is in de keuken of zo, weet je wel. Maar ik zie ook de Opposites eraan komen. Chesto, Roxy Dekker. Dus, jij komt wel aan je trekken. Ja, precies. Dit was Boudewijn de Groot op 723 met Jimmy. 538. Martijn en Julia. Yes. Hey, stel je voor, 1 fiets, 4 loodzware etappes door India en 6 bekende Nederlanders die samen met iemand die dichtbij ze staat dit hele avontuur aangaan. Dat is vanavond te zien in het nieuwe SBS6-programma The Bicycle Race. En degene die alles van dichtbij meemaakt en professioneel aan elkaar kletst, is Jan Versteeg. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Jan, ik wil even 1 ding weten. Toen ze jou belden met de vraag, Jan, we hebben een klus voor je, we sturen je naar India. Wat dacht je toen? Dat is, hey, daar ben ik nog nooit geweest. Dat is leuk. Daar ga ik eens een keer naartoe. Ook omdat het op het lijstje stond van landen waar ik niet per se op vakantie hoef. Daar denk ik, oh ja, dat is een goeie. Nou, inderdaad, want ik ben ook wel eens in India geweest. En ik had van tevoren een heel beeld van dat land. Ik wil weten, welk beeld had jij van dat land? Nou, ik dacht, India, dat is een land wat je uit de verhalen hoort. Waar de hygiënestandaarden op veel plekken wat lager liggen dan in Nederland. Ja, ja. Waar je wat aanpassingsvermogen moet hebben. Ja. Nou, als je dat allebei nog iets uitvergroot, dan heb je India. Want het is, kijk, natuurlijk, het is ook prachtig. Het heeft een prachtige natuur en theevelden, strand. Maar er zijn ook plekken. Ik moest nog even de nieuwe tandenborstel hebben. En ik vroeg aan de gast de weg. Die draait zich om, draait zich terug, trekt zijn broek naar beneden, poept op straat. En gaat verder met mij aanwijzen waar ik een tandenborstel kon kopen. Ja. Maar nou, in Nederland niet. Nee, gebeurt weinig hier. Maar ik hoor het wel. India is een fietsland bij uitstek, of niet? Nou, het is maar goed dat wij Nederlanders gewend zijn om zoveel te fietsen. Want in India zijn geen verkeersregels. Of ze zijn er misschien wel, maar ze gelden voor niemand. Dus om daar met een fiets zo heen te gaan fietsen, ja, dat, we wisten dat het avontuurlijk zou worden. Maar dat het uiteindelijk goed gegaan is, is toch wel een klein wonder. Want Jan, wat maken kandidaten allemaal mee tijdens zo'n etappe? Nou ja, ze hebben op de grond geslapen. Ze hebben bijna ook van de vloer gegeten. Ze krijgen maar 10 euro per dag om van te leven. En daar moeten ze ook nog zoveel mogelijk van overhouden. Want wie aan het einde het minste geld heeft, valt na een etappe af. En natuurlijk kunnen ze ook geld verdienen met de finish snel behalen of opdrachten uitvoeren. Maar ja, je gaat niet zeggen, nou, dan geven we nu eventjes heel veel geld uit aan een hotel. Dus ja, ze komen ook op plekken te liggen dat je denkt, ja. Ja, ik zou er nog geen spuit in mijn arm zetten, maar goed, je moet wel. Oh, wat heerlijk. Hey, maar ik zit even naar die lijst met BN'ers te kijken die meedoet. Joshua Nolet van Chef Special onder andere. Ik zie Josje Huisman staan. Maar ik zie ook namen als Thomas Dekker en Leontien van Morsel. Dat zijn 2 ex-wielrenners. Ik bedoel, dan is de winnaar van het programma toch wel bekend, denk ik, of niet? Ja, kijk, dat is het mooie aan de opzet van de Bicycle Race. Zoals ik al zei, je kunt geld verdienen door zo snel mogelijk naar de finish te gaan. Maar er is vaak nog meer geld te verdienen met het uitvoeren van opdrachten. En hoe snel je daar kunt fietsen, dat maakt toevallig weer niet uit. Dus het is zeker niet gezegd dat de oud-wielrenners ook aan het langste eind gaan trekken. Oké. Okay. Weet je wat ik me ook afvraag? Ja. Zeg maar, als ik na een avondje stap in Amsterdam naar huis fiets 's nachts, dan maak ik al de bizarste dingen mee. Maar wat doet zo'n intensieve tocht in India met de band tussen de duo's? Nou, we hebben bijvoorbeeld Joshua van Chef Special en zijn vriend Bart. Ze zijn al heel hun leven vrienden. Maar ze zijn elkaar wel door, hè, zoals het gaat, carrière en gezin, elkaar een beetje uit het oog verloren. En je ziet dus hoe per uur eigenlijk dat zij op avontuur waren in India, zie je gewoon alsof er nooit een pauze in hun vriendschap is geweest. Het bloeide weer helemaal op. En dat geldt eigenlijk voor iedereen, omdat ze zulke intensieve dingen meemaken. Als, wat ik zeg, op de grond slapen en op straat eten en 9 uur per dag fietsen. Ja, dat schept toch meteen weer een band tussen mensen. Dus volgens mij kijkt iedereen, tenminste, ik heb bijna iedereen alweer gezien, omdat we de eerste aflevering gingen kijken, die vanavond op de feest. Iedereen keek er met zoveel liefde op terug, dat ik dacht, ah, dat is toch wel mooi, dat je mensen helemaal door de mangel haalt eigenlijk. En dat ze toch zeggen, mooi hè, was mooi hè. Nou, ik vind dat je het heel smakelijk vertelt, Jan. Ja. Een programma vol met bijna doodervaringen. Maar goed, we kunnen het vanavond allemaal checken. 8 uur, SBS6, The Bicycle Race, aflevering 1. Jan, dankjewel voor je tijd. En jij gaat denk ik ook wel even lekker zitten, toch? Vanavond. Ik ga zeker even kijken. Absoluut. En ik zou ook iedereen ook aanraden. Bij deze. Jan Versteeg, dankjewel jongen. En een fijne middag nog. Yo, dankjewel. De Dutch 1000 gaat verder met The Opposites en Dio. Dom, Long en Famous. Okay. Wie ben ik? Ik ben de shit van al die rappers hier. En al die chicks willen chillen met de kick, maar de kick die is te ver van hier. Doe mij een flesje bier, geef jullie ecstasy. Sletjes daar, sletjes daar. Sletjes daar. Sletjes hier, sletjes aan de pop. Sletjes aan de NSC. Sletjes in de Jimmy Wood. Sletjes daar is Stephanie. zit. Ja, noem mij Anonymous. Ja, noem mij Anonymous. Dus schat, je wordt niet boos als ik heb het nu aan je zit. Ik ben de man, ja, ja, dit de man ben ik. En jij gewoon een is zoals de dochter van mijn tante is. Dochter van mijn tante is. Schat, je hebt het zo bad. My shit wrong, my shit wrong. Normaal, maar dat doe je al raar genoeg. Stop maar even, de pijl gaat genoeg. Geen gestaak aan met die mic, want we gaan vanavond weer duurlijk naar de kroeg. Big smile, tatoeage, pimp met chicks op MSN. Ze willen nooit met die verkeerde boy, maar ik geef een fuck, want dit is hoe ik ben. Fuck wijven, half wijven, maar ik ga die wijven, ja ik ga die wijven. What the fuck is zo moeilijk aan om godverdomme normaal te blijven. Urban Oekoe, dat is dit, ze weten dat die schattig is. Ik ben aardig, veel te aardig, dus daarom roep ik fuck a bitch. ABN, ja een beetje, spreek een beter dan de meeste. Heb mijn VWO gedaan, maar ik denk te veel op met me. Negens doorfeesten, maar ik heb je spier. Mensen roepen naar me, dat is dom. Dom, ik ben je vader niet, haat me niet, want ik ben de pom. Ik ben dom, lomp en famous. Ik ben dom, lomp en famous. Ik ben dom, lomp en famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lomp en famous. Ik ben dom, lomp en famous. Ik ben dom, lomp en famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik doe geen jump style, ik doe stijl. Ik ben een motherfucking Kanye. Ik kan niet dansen. Chillen is het zo, man. Ik hou mijn, night. Bitches willen chillen, want die kill komt op tv. Zet je tv aan en kijk de WW gewoon. Nog steeds dran en hij heeft geen baan. Feel you motherfucking, what the fuck? Nikke, hup, check mijn bar, truc. Ik kom bar, hard en ik kom bar, dood. En voor de bar, kop doe ik mijn bar, show in van je eye, ja, yippie nigga, eye, ja, yo. Maar die tieten in de lucht, iedereen zegt, wow. Die niggas komen hard, kijk ze klippen, wow. Die niggas worden omringd door bitches, wow. Die alweer wat van is, is hun echt. Net zo echt als junkies aan de klik. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Ik ben dom, lompen famous. Bitches zitten aan mijn penis. De 538 Dutch 1000. Radio 738 vet, want in deze lijst, die Dutch 1000, kom je dingen tegen waar je denkt van, oh, wat vet dat mensen hier überhaupt gestemd hebben. Chesto en Brianna Grace, Beautiful Places, 721 in de 538 Dutch 1000. Mijn naam is Martijn, daar zit Julia, en Julia is dé muziekexpert van SBS Shownieuws. Dus, live vanuit Amsterdam is dit Shownieuws. Volgens mij ook de hele oude... Ja. Wat wil je vertellen, lieverd? Ga je gang. Ja, op plek 720 in de Dutch 1000 vinden we Roxy Dekker. En in 2023 die brak zij dus definitief door. Dat deed ze destijds met haar hit Anne Fleur vakantie. En bij succes hoort natuurlijk, helaas, vind ik, haat. Ik noem dat ook wel jaloezie. Dus wat had zij gedaan? Al die haatreacties op TikTok, op Instagram had zij dus verzameld. Gewoon de meest creatieve uitgezocht. Bijvoorbeeld mensen zeiden, je bent een nepo baby. Hè? Dat betekent van, ja, je hebt gewoon rijke ouders. Weet je wel, je geld van je pa heeft jou naar de top gebracht. Je zat al lang in dat wereldje. En van al die haatreacties heeft zij dus uiteindelijk zeg maar, een track gemaakt. Een beetje voor de lol in de studio, een beetje kloten met een producer. Maar die hit werd dus een enorm succes. Heet dus Industry Play. En dat is dus een term voor een artiest die zichzelf presenteert als een self-made organisch talent, maar in werkelijkheid dus wordt gesteund en gepusht door grote platenlabels. Maar goed, het is dus eigenlijk ontstaan uit een soort van ja, lolligheid en een beetje een middelvinger naar de mensen die haten op haar. Steek je nou een middelvinger naar mij op? Naar jou nooit. Okay. Ik moet dus wat vaker naar Shownieuws kijken, merk ik wel. Hier is de Roxy Dekker. Ik heb een feit op een rij. 720. Ze zeggen Roxy Dekker, jij gaat zo lekker en dat vind ik best wel gek. Want jij hebt zoveel platen en je bent wel vaardig, maar je hebt niet eens talent. En die autotune heeft je elke tune dan toch weer goed gezet. En het is echt geen haat, maar gewoon een vraag. Hoe kom jij aan dat succes? Ze zeggen oeh, oeh, oeh, oeh, hoe heb jij dat gedaan? Roxy Dekker met Industry Plant. 538-1000. Nummer 720. Zometeen een stak van Carol Emerald. Kraatje Papi en Joshua Nalet komen eraan met Liefde in de Lucht. En ook muziek van Martin Garrix. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig 1 gigabit internet- en tv-abonnement... een Dyson Airwrap of stofzuiger ter waarde van €549 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels.

lonely. But don't forget you promised me everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly. But don't forget that you promised me om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 718. I've been trying to keep my distance, but in an instant you break me down. I know better than I want you, but I succumb to you without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you. Oh, anything at all to keep me close to you. Around. No point trying to make it out now. Rather be sinking than go without. And now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight of you. Oh, anything at all to keep me close to you. De 538 Dutch 1000. 717. Alles wat ik zie these days, dat is groot. En alles wat ik zie these days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Want soms kijk ik alleen nog maar naar Titan of naar En iedereen die pusht principes in mijn rug. Dus soms vergeet ik te genieten en kan ik al niet meer terug. Maar er hangt liefde in de lucht. En toen ik dit recorde dacht ik damn, dit is te soft. Maar het is waar, het is maar net hoe je het tilt. Maak het jezelf niet te zwaar. Want volgens Insta heb je alles, maar hier hebben we maar alles wat ik zie these days, dat is groot. En alles wat ik zie these days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We spijten met die bezels, sir. No, this ain't no church. It's a young king's leven in een droom. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We spijten met die adem uit, een diepe zucht. Adem in, wat is het liefde in de lucht? Eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niet voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt. Met die ene, met die ogen en die benen. Een zomer in de hemel en die zomaar was verdwenen. Oh, wat is dit leven, toch een fucking overdreven hoop van zegen. Het is sowieso de jackpot of de leegte. Maar echte liefde spreek je niet tegen. Het laatste woord is stilte. Je zou het bijna vergeten. Alles wat ik zie these days, dat is groot. En alles wat ik zie these days, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We smijten met die bezels, sir. Now this ain't no shirt. Het zijn young kings leven in een droom. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde. Alles wat ik zie is deze, dat is goud. En alles wat ik zie is deze, dat is goud. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We smijten met die bezels, sir. Now this ain't no shirt. This ain't young kids sleeping in the night. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. Gelukkig hangt de liefde in de lucht. We smijten met die allerbeste van Nederlandse bodem. Kraantje Papi en Georgina. Weer zo'n tongbreker. Wat heb ik vandaag? Heb jij gedronken gisteravond? Nee, helemaal. Ik zit sterker nog. Ik zit in een alcoholvrije maand. Nou, oh. Ik werp niet zijn vruchten af. Ik merk er helemaal niks van. Ik zo maar weer een biertje open. Joshua Nolet, ja. En liefde in de lucht op 717 in de Dutch 1000. Hey, ik zit te denken. De Chevy's gaan natuurlijk nu een break in. Ja. Zou Joshua solo een keer nog verder gaan, zeg maar echt dat hij dat groter gaat maken. En ik zit daar ineens zo aan te denken. Het is wel vaak wat er gebeurt als de band een break neemt. Ja, dat de leadzanger dan denkt, nou, weet je wat? Ik pak hem even beet. Ja. Ja, nou ja, het zou kunnen. Benieuwd. Wie weet staat hij volgend jaar al in de Dutch 1000 met een solo track. Het zou zomaar kunnen. Liefde in de lucht, net in de Dutch 1000 op 58. We blijven een beetje in de liefdesfeer, want hier is Hazes. Met een beetje verliefd. Nummer 716. In een discotheek zat ik van de week en ik voelde mij daar zo alleen. Was er warm en druk, ik zat naast een lege kruk. Ik verlangde zo naar jou hier aan mijn zij. Ja, ik denk nog steeds. Ik was weer.

doctor. I'm here today because I'm having a problem. I can't stop touching myself. I can't stop playing with myself. And it's becoming a problem. Let's say I'm feeling better. Let's say I'm feeling fine. Let's say I give you all I had, and now I'm out of time. And it aches and it hurts and it burns. Oh, it kills me. You call me baby, just don't pretend you care. Save your sorry for yourself when Judas takes you there, and he will take you there. Yeah. I wasn't really believed there was nothing out there for the lost and lonely, but a voice in my head kept banging on my heart, said you're not the tick-tock, you don't stop, you don't fade, you just stay. Vijfdrig Dutch 1000 met Kane en My Best Wasn't Good Enough op 713. Weet je wat ik zo knap vind? Nou? Je bent een van de weinige mensen die ik ken die bij de radio werken, die in plaats van Kane afkondigen zonder Dinant laten doen. Echt zeg maar DJ-syndroom. Ja, zeg maar, sommige platen, dan ga je dan super helemaal zo mee praten. Ja, precies. Maar hoe zou jij hem afkondigen dan? Kane, do it all again. Oké, nee, ik blijf gewoon mezelf als je niet erg vindt. Hey, zometeen meer van het allerbeste van Nederlandse bodem in de Dutch 1000 op 538. En ja, je moet niet vergeten, we kunnen maandag ook nog gewoon 40.000 euro aan je overmaken als jij de stemmenjacht wint hier bij 538. Misschien zometeen even een beetje oefenen om je verstand weer een beetje in standje stemmenjacht te krijgen. Zometeen in de 538 Dutch 1000. En Marco Borsato komt eraan. Ach, ja. Blij mee. Two brothers on the fourth floor. En Free van Direct onder andere. Radio 538. Hey, heb jij al op de knop?